18 maja w krakowskiej Tauron Arenie wystąpi Peter Gabriel, ale to będzie pewnie wydarzenie. No mówię to z lekką zazdrością, bo już teraz wiem, że nie będę mógł się udać tego dnia do Krakowa. No a w tych dniach w Krakowie właśnie naprawdę wiele muzycznych rzeczy będzie się działo. No powiem Państwu szczerze, że nigdy wcześniej nie słyszałem o Soulstone Gathering Festival i taki się odbędzie w Krakowie już za parę dni. 18, 19, 20 dzień maja. Och, jakie nazwy. Och, jaki to będzie dźwięk, jakie to będzie brzmienie. Wymienić chociażby King Buffalo, tak, naszych ulubionych, jeżeli chodzi o audycję Dogrywka, jeżeli chodzi o audycję właśnie, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i też troszeczkę z zazdrością sobie o tym myślę i troszeczkę mi smutno, że nie będę mógł chyba być akurat w Krakowie, no ale zawsze jest radio, zawsze są audycje i możemy wracać do tej muzyki, bo to będą na pewno wspaniałe występy. Przepiękne, rozbudowane kompozycje, stonerowo, pustynno, progresywne. No do tego nas przyzwyczaili panowie ze stanu Nowy Jork, King Buffalo, dzisiaj Red Star, część pierwsza i część druga. 20 minut po godzinie trzeciej, no w Krakowie... to tak sobie obserwuję te wydarzenia muzyczne, to na pewno się będzie działo podczas tej wiosny, bo Peter Gabriel, Soulstone Gathering Festival, no i jeszcze na dwa koncerty przyjeżdżają no ci niesamowici wojownicy. Przemek napisał: świetnie, że Iron Maiden zawitają do Krakowa na dwukrotny koncert. Zapewne, jak to bywało często, przywiezie cały zespół żelaznym ptakiem, za którego sterami zasiądzie osobiście kapitan Bruce Dickinson. No, pewnie tak będzie. No i pewnie też będzie ciekawie podczas tych dwóch występów. Wszystko w czerwcu w krakowskiej Tauron Arenie. A to fragment ostatniej płyty Senjutsu. Uważam, że bardzo udanej. Iron Maiden, klasa sama w sobie przecież od tylu lat. Nie byłem nigdy, powiem Państwu szczerze, na występie tego zespołu. Może Państwo byli? Proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tymczasem przypomnijmy sobie pewną polską płytę, która wydana została zupełnie niedawno, ale na razie przez kilka, myślę, że mogę powiedzieć, miesięcy odłożyłem ją na bok. Trzeci Polskiego Radia. Wierzę, jest oglądane od mała. blisko się odsunę. Boję się o moje ciało, kiedy idę w nocy, kiedy słyszę za mną kroki. Z kluczem do domu robię kastel. Trzymam w ryzach moje ciało, żeby nic mu się nie stało. Trzymam w ryzach moje ciało, w świecie jestem moim ciałem. Trzymam w ryzach moje ciało, żeby nic mu się nie stało. Trzymam w ryzach moje ciało, w świecie jestem moim ciałem. I pamiętam, i myślę, państwo też pamiętają, jaki to był wielki szok, kiedy na rynku polskim pojawiła się Magdalena Sowul pod pseudonimem Panilas. I to były dwa single, które zapowiadały jej wydawnictwo, jej debiutanckie wydawnictwo, Chcę całego i Oglądane. Och, ile razy żeśmy słuchali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia tych dwóch nagrań. I tak jak powiedziałem, często spotykany zabieg, kiedy posłuchamy jakiejś muzyki, potem warto odłożyć płytę troszeczkę z boku, zapomnieć o niej przez chwilę i po latach, po tygodniach, po miesiącach ona smakuje. I tak, nie wiem jak w państwa przypadku, ale w moim Panilas dzisiaj zabrzmiało podczas naszej środowej nocy. Mamy 23 minuty do godziny czwartej. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję państwu serdecznie za korespondencję. Środek nocy. Państwu się chce pisać do radia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak pan Daniel, można też iść po kawę na przykład. Może to jest dobra pora do picia kawy. Nie wiem, nie pijam kawy. Magdalena Sowul przy współudziale Marka Pędziwiatra stworzyła projekt Panilas. Marek Pędziwiatr. No właśnie, przenieśmy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To był rok 2019, 23 dzień kwietnia. Na scenie Marek Pędziwiatr i jego przyjaciele z zespołu EAPS. Niesamowita orkiestra pochodząca z Wrocławia. E-Ups. Tak było w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 kwietnia 2019 roku. Drodzy Państwo, 10 i 11 minut pozostało do godziny czwartej. To teraz interpretacje, współczesne interpretacje piosenek Grzegorza Ciechowskiego, Milupa, która Państwa ostatnio urzekła, i potem Hania Rani razem z Dobrawą Czocher. O czwartej przywita Państwa Michał Żołądkowski, a my dziękujemy za dzisiaj. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia. Spał nikt od lat, a już powziętym na godzinę. Przecięły się orbity planet na i katastrofy nie przewidział tej. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała twa spadają nagle w siebie, czy chcą, czy nie, i płoną tak, kochając się. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie wiemy, że świat zmienił się i nie ma odwrotu. Sobie z tego sprawę, że deszcz meteorów twoich we mnie gna. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, czy chcą, czy nie, i płoną tak, kochając się. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.